بیعت ہونے کے بعد شرط لینا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تو وہ مریض کے ایمان کو درست کرے، کیونکہ ایمان کو درست کیے بغیر اعمال کی قبولیت ہی نہیں ہے، اور آپ سارے اپنے گرد و پیش میں اس بات کو دیکھیں کہ ہم جو ہے تو صرف گھریلو اور روایتی اور سنے سنائے اسلام سے ہی واقف ہیں، اور اسلام کو پورے طور سے حاصل کر کے اس کی تربیت جو ہے لینا یہ ہم نے نہیں کیا ہوا ہے۔ سو آدمیوں کا اگر ہم سب سامنے رکھے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں کی آبادی میں سے اگر 100 آدمی ہیں تو ان میں سے کہیں ایک آدمی تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا اور سے کچھ وقت گزارا اور کچھ عملی میدان میں آ کر اس کو کچھ پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، اور کہیں 1000 میں سے ایک آدمی یا 5000 میں سے ایک آدمی کسی شیخ سے بیعت ہوا اور اس نے اپنے سارے ظاہری باطنی حالات بتا کر اپنی مکمل اصلاح کروائی۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگرچہ معاشرے میں تھوڑے ہیں پانچ سو میں سے یا 1000 میں سے ایک ہوں گے جو کہ جدید چیزیں جنہوں نے گنی، یہ مشینیں جدید آئی ہوئی ہیں، یہ اس کو کیا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ کہتے ہیں، موبائل انٹرنیٹ اور جی کچھ دو اور نام بھی کہتے ہیں، کچھ یہ جو دکھاتے رہتے ہیں روزانہ، فیس بک ہو گیا اور ایک اور چیز بھی کہتے ہیں جی ٹویٹر فیس بک اور ٹویٹر کے ٹویٹر ایک یہ ہو گیا، اور اس میں لاتعداد لوگوں نے جو ہے تو کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ تو سلبی ایمان کی حالت میں ہیں، نام غفور عبدالرحمان ہے، بیٹا عبدالعزیز کا ہے، شادی مسلمان کی ہوئی ہے لیکن آدمی مسلمان نہیں ہے، کیوں کہ اس کی اپنی مرضی سے جو کچھ اس کو ملا ہے۔ اب اس میں آپ کو چند ایک واقعات سناتا ہوں، میں جس کالج میں پڑھا رہا ہوں میڈیکل کالج میں، اس میں ایک چپراسی میں نے بھرتی کیا، یہ اتفاقاً تاریخ میں نبوت کا کارکن تھا، اور تاریخ میں نبوت میں سب سے فعال جو ہے وہ شبان کی تاریخ ہے اس وقت، جو کہ عملی طور سے بہت کام کر رہے ہیں، اس کا کارکن تھا، اس نے آہستہ آہستہ کام کرتے ہوئے طلباء میں، ڈاکٹروں میں، ریڈی ڈاکٹروں میں، اس نے ایک فضا بنا لی اور خاص طور سے یہ بات ہے کہ اکفار الملحدین میں کفر کی 7 قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں، شاہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ علماء فرماتے کہ اس دور میں عرب و عجم میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوا، خود فرماتے جب میں میرا قیام حجاز میں تھا تو جیسے عربی میں بول سکتا تھا کوئی عرب کوئی عجمی عالم ایسے نہیں بول سکتا، اور اس وقت کے دنیا کے چوٹی کے علماء کا علامہ زاہد کوسری مصری جس کا ڈنکا بج رہا تھا, وہ جب دیوبند آیا ہے اس نے شاہ صاحب کا درس اور بیان سنا ہے تو اس نے کہا گزشتہ 300 سالوں میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا ہے. تو کیا بات کہہ رہے تھے فارم الحدین آثار جو اس نے بیان کی ہے, ایک اس میں قسم ہے زندیق, زندیق کون سے کافر کو کہتے ہیں؟ زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسلام کی تشریح وہ کر رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, اس کی اپنی ہے. اور زندیق میں جو ہے تو ختم نبوت اور نبوت کی دعویٰ کرنے والے ہیں, جیسے کہ مسلمان کا ذا بسوت ہنسی سجا اور جنہوں نے حضور کے دور میں نبوت کے دعوے کیے تھے, یا جو ہے اس طرح مسٹر غلام احمد پرویز اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دین کی تشریح خود کرتا ہے, جیسے کہ رام بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے دین کی تشریح خود کرتا ہے, بلکہ یہ کہہ رہا ہے پرویز نے بھی یہ کہا کہ دین کی تشریح ہر دور کے لیے اس دور کے لوگ کریں گے اور اس دور کے لیے دین کی تشریح میں کروں گا. ایسے ہی رام بھی کہتا ہے کہ آج کے دور کے لیے تشریح میں کروں گا. ایسے جو ہے تو اہلِ تشریح جن کے نظریات تو کفریہ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں یہ بھی زندگی میں آ جاتے ہیں. زندگی کے بارے میں تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا قتال کا, خود جو ہے تو اسود انسی کی قتل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا ہے. 3 صحابہ کو بھیجا ہے, کہتے ہیں جب ہم وہاں پر پہنچے اور ہم نے منصوبہ بندی کی تو ہماری منصوبہ بندی جو تھی وہ ناکامیاب ہو گئی اور ہم گرفتار ہو گئے. گرفتار ہو گئے تو آپ کیا کریں, واضح بات تھی کہ اس کے بعد اب قتل ہے اور تو کوئی صورت ہوگی نہیں. اتنا کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک, ان 3 صحابہ میں سے ایک صحابی کی ججزاد بہن کو یہ بھگا کر لے آیا, اغوا کر لیا اس نے اسود انسی نے, اور جبری جو ہے اس کو اپنے بیویوں میں داخل کر لیا. تو انہوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ اب ایک صورت بن سکتی ہے, اس کو اگر ہم اختیار کریں تو اسود انسی پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں. یہ تینوں گئے, انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہوئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ حرم نبوی میں ہمارے ایک ساتھی کی بہن جو ہے داخل ہو گئی ہے. وہ بڑا خوش ہوا. یہ کاہن تھا, کاہن جو لوگ مجاہدات اور نفس کی کوشش کر کے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا, ہر قیادت کام کرنے جو کہ معجزے کی طرح اور اولیاء اللہ کی کرامت کی طرح واقعات ہوتے ہیں, تو اس طرح کرتا تھا. اس نے اس طرح کیا کہ ان 3 آدمیوں کو کھڑا کیا اور ایک جگہ پر گائیاں بکریاں دمبے بیڑے کھڑی کی ایک لائن میں, اور ایک لاٹھی لے کر آیا اور ان کے آگے اسے ایسے کھینچا, لاٹھی کو کھینچا, سارے جانور ضب ہو کر گر گئے. تو صحابہ کہتے ہم نے جو ہے تو ایسے اس کو تاثر دیا گویا ہم بہت متاثر ہو گئے اور ہم نے گویا اس کو دبی مان لیا ہے. بڑا خوش ہوا, اس نے کہا کہ اب ان کی صفائی کرو اور لوگوں میں تقسیم کرو. کہتے اس کے بعد جو ہے تو ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے, خاص طور سے یہ جو ہمارا ساتھی تھا جس کی بہن اس نے اغوا کی ہوئی تھی اور جبری اپنی بیویوں میں شامل کی ہوئی تھی, اس کا اس کے گھر میں جانا آنا بھی شروع ہو گیا. کہتے ایک دن میں گیا اور نکل رہا تھا تو چوکیدار نے کہا تو کون ہے اندر کیوں گیا ہے, کس کا پوچھ کر گیا ہے؟ تو میں نے کہا کس کا پوچھ کر گیا ہوں, میں تو سالہ ہوں اس کا, نعوذ نعوذ باللہ من ذالک, نبی محترم کا سالہ ہوں. اسے تحقیقات کی تو حضرت نے کہا کہ ہاں یہ گھر کا آدمی ہے, یہ جو ہے تو ٹھیک ہے گیا ہے. کہتے پھر اس طرح ہوا کہ ہم نے اپنی اس بہن کے ذریعے سے منصوبہ بندی کی کہ ہمیں تمر دیا گیا اس کے قتل کا, کیا کریں گے ہم؟ تو اتنا اثر رہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اس کا جو محل ہے اس کی فلانی طرف کی دیوار جو ہے وہ کمزور ہے, اور اس دیوار کے آگے ہی اس کا اسلحہ خانہ ہے, تو تم رات کو اس وقت پر آ کر اس دیوار کو توڑ کر اندر اگر آ جاؤ تو اس وقت اس نے شراب پی ہوتی ہے, پھر منصوبہ بندی کامیاب ہو جائے گی. تو کہتے ہیں ہم داخل ہوئے, وہاں سے داخل ہوئے اور اسلحہ ہم نے لیا, اور جب اس تک پہنچے تو وہ اتنا کاٹ اتنا موٹا بدن کہ گویا ایسے دیو تھا. تو شیطان نے اس کو جگا دیا, شیطان نے جگا دیا, یہ اٹھا ہماری طرف دیکھا ایسے آگے کر کے بڑ بڑ سے کیا, ہمیں اندازہ ہوا کہ جاگ تو گیا ہے لیکن ہوش و حواس اس کے بحال نہیں ہے, بڑ بڑ کر کے پھر گر گیا. جب گر گیا تو ہم نے کہا موقع ہے ہمارا کام کرنے کا, ہم آگے بڑھے تو پھر کوئی شیطان ایسی ترتیب کی ہوئی ہے کہ اس نے کوئی ایسا ہاتھوں کو کر کے سر کے اندر کر کے سویا ہوا ہے کہ سر یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, بڑی مشکل سے سر اس کا واضح کیا. تو ایک ساتھی نے ماری تلوار تو ایسا چیخا جیسا کہ بیل آواز نکالتا ہے. تو گارڈ جو تھے محافظ اوپر کی منزل میں تھے, وہ دوڑ کر آیا, میں نے کہا کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہماری بہن نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, نبی پر وہی نازل ہو رہی ہے, بس گارڈ جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. کہتے ہم نے اس کا سر اچھالا اور نیچے پھینکا, اس کے مجمع کی طرف پھینکا, اور البدایا و نہایا کسی کا وہ والا یاد ہو تو غالباً یہ تینوں صحیح سالم نکل کر بھی آ گئے, شہید نہیں ہوئے. تو خیر یہ بات آپ سمجھ کر رہا تھا کہ یہ زندگی کے بارے میں یہ حکم ہے, لیکن وہ یہ قتل کا حکم تو حکومت کرتی ہے, اسلامی حکومت کرتی ہے, عوام کے ذمے مکمل بائیکاٹ ضروری ہے. اگر تیرا باپ ہے تو اس کے ساتھ سلام کلام بیٹھنا اٹھنا غمی شادی نہیں کر سکتا. تو گلی سے گزر کر جا رہا تھا, تیرا باپ گرا ہوا ہے, گاڑی اس کو ٹکر ماری ہے, ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو تو اسپتال نہیں لے جا سکتا کیونکہ زندگی کی اس مدد کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے. خیر یہ ہمارا یہ جو برخوردار تھا, اس نے ایک دو لڑکے قادیانی داخل ہوئے تھے تو اس نے کہیں ایسے ہی کہہ دیا کہ قادیانی ہیں. ان لڑکوں نے جو ہے تو جا کر شکایت کر لی کہ اس نے ہمارے ہتک کیے. اب کالج والے مجھ سے ڈرتے تھے, مجھ سے رابطہ نہیں کیا. وائس پرنسپل کو کہا کہ اس لڑکی ڈاکٹر کو اور اس چپڑاسی کو بلاؤ. وہ ڈرائیور کے پاس جب گئے تھے کہ جائے آپ اس وائس پرنسپل اپنا کام کرے, میں اس سے مل لے کیوں جاؤں؟ میں نے کہا بہت اچھا کیا تو نے. وہ چپڑاسی کو میں نے کہہ دیا کہ تو ملنے کے لیے چلا جا, میں نے کہا غریب آدمی ہے, پرائیویٹ ادارہ ہے, نوکری سے اس کو نکال دیں گے تو مشکل ہوگی اس کے لیے. دوسرا یہ بھی تھا کہ جائے ذرا جائزہ بھی لے ہو جائے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وائس پرنسپل سے ملنے کے لیے گیا اور وہ حج کر کے آیا ہوا ہے. اس کو کہتا ہے کہ تو کیسے کہتا ہے کہ کافر ہے قادیانی, تو کس نے کافر کہنے کا اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ خدا نے. کون اتنی بڑی حیثیت بڑے کو بتائے کہ کافر ہے؟ سکھائیے تو سارے علماء کہتے ہیں کافر. تو اس نے کہا کہ غامدی صاحب تو کہہ رہے ہیں, غامدی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, ہمارے قبلے کے نماز پڑھے تو کافر نہیں ہے. میں نے کہا بیڑا غرق, 400,000 روپے حج کر کے آیا اور آدمی کا ایمان ہی نہیں. آدمی کا ایمان ہی نہیں, ایمان سلب ہے اور حج کو گیا ہوا ہے. نماز میں مسجد ارواتا ہے, ہمارے پشتوں کا محاورہ ہے, پشاور کا ہندوسٹر ہے, خدا ناراض. ہندو تو تھک گیا رام رام کر کر کر کے اللہ ناراض. صبح سویر اٹھتا ہے ہندو پنڈت اور ٹھنڈے پانی سے جنوری کے مہینے میں اشنان کرتا ہے, غسل کرتا ہے. ہمارا تو برفانی علاقہ ہے نا, تو اس میں ہم نے تو ہندو نہیں دیکھے, کیونکہ میری پیدائش 47 کی ہے, تو ہندو اس وقت جا چکے تھے. ایسے میں نے بڑے بوڑھے سے پوچھا کہ جنوری کے مہینے میں, دسمبر جنوری میں جب برف باری ہو جاتی ہے, تو اس زمانے میں ان کے پنڈت جو ہے تھے یہ اشنان کا کیا کرتے تھے؟ کچھ انہوں نے تعویل کی تھی اپنے دن میں کہ نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جاتے تھے اور کھڑے ہو کر گڑوی میں پانی لے کر پیچھے وہ پھینک دیتے, اپنے اوپر نہیں جانتے تھے اور نکل آتے تھے کہ اشنان ہو گیا. اور اشنان بھی جو کرتے ہیں تو اس لیے کہ اگر نہ کریں تو اس سے بدبو آتی ہے. میرے بہت شاگرد ہوئے ہیں, ہندو سکھ عیسائی سکھ شاگرد میرے ہوئے ہیں, ہندو سکھ عیسائی کا. یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ صحیح ہندو میرا ایک ہی شاگرد ہوا ہے, باقی سارے گمراہ تھے, باقی سارے گمراہ ہندو تھے. انہوں نے کہا کیسے؟ تو میں نے کہا یہ جو سوابی کا پاکچند ہندو جب آیا تھا یہ صحیح ہندو تھا, کیونکہ جب یہ میرے پاس سے گزرتا تھا تو ایسے بدبو آتی تھی جیسے کہ بڑا ہوا چوہا گزر گیا اور ناک بند کرنا پڑتی تھی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہندو تھا, باقی نہیں تھے, سارے باقی گمراہ تھے. تو خیر یہ یعنی عرض آپ سے کی. ایک اور آپ کو میں سوال عرض کروں, آیات آباد بہت بڑی علاقہ ہے پشاور کا, سارے مالدار, سارے علاقوں کے خواتین, ریٹائرڈ افسر, سارے کے سارے یہاں آ کر جمع ہو گئے. اس لیے چوروں ڈاکوؤں کی چاندی ہو گئی ہے. رات کو تھوڑا سا کام کرتے ہیں, عشاء کے بعد ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں, پوری آمدنی کر کے آ جاتے ہیں. کیوں کہتے فارمی چرگوں کا, فارمی مرغوں کا علاقہ ہے, بول ہی نہیں سکتے, بس پستول آگے کرو اور پیسے موبائل سب چھین لو. ایسے بعد ایک تصور بنے ہوئے جی. تو خیر وہ نماز وہاں ایک مسجد میں مجلس ذکر میری ہوتی ہے, میں گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے. تو یاد ہے آپ کو مغرب کی نماز میں امام صاحب سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ تیسری رکعت میں رکو. امام صاحب قاعدے بنی بیٹھے, قاعدے بنی بیٹھے کھڑے ہو گئے اور لوگ قاعدے میں بیٹھے رہے. تو جب امام صاحب نے اللہ اکبر کیا تو لوگ قاعدے سے کھڑے ہو گئے اور ان کا خیال تھا کہ ابھی وہ رکعت پوری کریں گے تیسری. تو تھوڑے اور وہ انہوں نے جب پھر رکوع کا اللہ اکبر کرنے لگے تو اس وقت لوگ کھڑے ہو گئے قاعدے سے, تو رکوع امام صاحب کے ساتھ نہ ہو سکا. جب رکوع نہ ہوا تو نماز ٹوٹ گئی. ہاں جی نماز ٹوٹ گئی. تو خیر وہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اعلان کیا, میں نے کہا کہ امام صاحب وہ قاعدہ کر رہے تھے اور آپ لوگ کھڑے تھے, اور جب اللہ اکبر کیا اٹھنے کا تو آپ نے رکوع کر لیا, رکوع آپ کا امام صاحب کے ساتھ نہیں ہوا, لہذا نماز آپ کی نہیں ہوئی ادا. تو یہ حیات آباد کی علاقے میں بہت تکبر ہے, سب میری طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں, گزارا کرو گزارا کرو. اب میں سفید ریش آدمی ہوں, کوئی شکل سے پڑھا لکھا بھی نظر آتا ہوں, ہو سکتا ہے عالم ہو, گزارا کرو گزارا کرو. خیر میں نے کہا اس میں کیا گزارا کریں. دوسرا کہتا ہے کہ امام صاحب نے جو سجدہ سہوا کر لیا تھا, میں نے کہا تو امام صاحب سجدہ سہوا سجدہ کر لیا تھا, اس کو چکر سے چھوٹا قاعدہ رہ گیا تھا, لہذا اس کی نماز تو پوری ہو گئی, آپ نمازوں آپ لوگوں کی نماز ادا نہیں ہے. تو کہتے ہیں جائے میں جاؤ اپنا کام کرو. ان لوگوں نے سنتے پڑھی ہیں, نفل پڑھے ہیں چھ چھ, لیکن اس نماز کو نہیں دہرایا ہے. وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہے, دیندار ہے, مسجد کی جماعت کی نماز پایا ہوا ہے, لیکن اتنا غیر تربیت یافتہ اور اتنا بے تکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ عالم بھی میں ہوں, مفتی بھی میں ہوں, اور جیسے میں کروں گا دین وہ ہے. ہاں جی, تو آپ بتائیں کتنے نقصان میں چل رہا ہے. اور سمجھ رہا ہے کہ میں تو بزرگوں میں سے ہوں, جبکہ سہم سمجھ اور فہم کیا یہ حالت ہے. ہاں جی, اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ وہی پہلے ہے کہ گھر سے, خاندان سے, گرد و پیش سے بس جو مسلمان کا نام لگ گیا ہے وہ ہے, باقی اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی تربیت نہیں کرائی ہوئی. جس کے نتیجے میں ہمیں ضروری ایمان حاصل ہو, فرض ایمان وہ ہے کہ جس پر کفر کا فتویٰ نہ لگتا ہو اور آدمی دائرہ اسلام میں اس سے آتا ہو. تو با یہ اس کی وہ مجھے اطلاع لاہور کے مریضوں نے دی کہ کسی مدرسے کے مفتی نے اس ممتاز قادری کے مسئلے میں فتویٰ دے دیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے, قتل جائز نہیں ہے, اور یہ ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ دورہ کرنے کے بعد, فارغ التحصیل و عالم ہونے کے بعد بہت زیادہ کام کرنا رہ جاتا ہے, اس کے بعد فہم پیدا ہوتا ہے دینی, ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے. جی خفا نہ ہو آپ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے ساتھیوں نے کہا, میں نے کہا اخبار الملحدین انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لے کر آؤ. لے کر آیا, میں نے کہا فلانا اس کا نکالو اس عبارت کو. عبارت کو نکالا گیا, اس پر لکھا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی اس کے کفر اور قتل کا قائل نہ ہو یہ بھی کافر ہے. یہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں. تو میں نے مضمون لکھا, شائع کیا میں نے مضمون, اور اسے میں نے اعلان کیا اس بات کا کہ جس لاہور کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے اس مفتی صاحب سے کہیں کہ کلمہ دوبارہ پڑھ کے تجدید نکاح کر لے, نکاح بھی تازہ کر لے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھ لے. سرور جانا سرور جانا داستا مفتی ملڑ حال نے ساتھ, یہ تیرے مفتی ملڑ کا حال ہے. یہ اس وقت تو پاکستان میں تھا جب این آر او پر تیرے سارے علماء نے دستخط کیے تھے, تھا تو اس وقت کہ نہیں تھا؟ شاہ صاحب اس دستخط کا کیا معنی تھا؟ این آر او کے دستخط کا, این آر او پر جب سارے غیر علماء نے دستخط کیا تھا 80 آدمیوں نے, اس کا کیا مطلب تھا؟ این آر او کا ہاں چوروں ڈاکوں کو معاف کر. ادھر آ کر کہو, اس جگہ آ کر کہو کہ بوڑھے آدمی ہو تم, نے مطالعہ کرتے ہو اور تمہیں اس کا بات کا پتہ چلتا ہے. آپ اس این آر او کی بات کر رہے ہیں جو, ہاں بالکل اسی بات کر رہا ہوں. اس دستخط کا کیا مطلب تھا؟ اس دستخط کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی ہم نے چوریاں کی ہیں, ڈاکے ڈالے ہیں, سب معاف ہیں. قتل کیے, جتنے بھی قتل کیے ہیں, زنا کیے ہیں, ڈاکے ڈالے ہیں, سب معاف ہیں. یہ بات میں کہلوانا چاہتا ہوں. اب یہ سامنے جو ہے تو مولوی سر جزان بیٹھا ہوا ہے, جزان کا سوائی کیوں نا, یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی ہوں. اب اگلا سوال میں اس سے کروں گا. اس وقت تیرے پاکستان میں کسی عالم, کسی شیخ, کسی اکابر نے اس کے خلاف بیان دیا ہے؟ دیا؟ ہاں جی, کوئی معاملہ میں کیسے کسی کو ہے کہ ہاں فلاں نے کہا تھا کہ نقل نہیں کی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی شرعی سزا کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کو بروز قیامت رضغۃ الخبال میں ڈالا جائے گا. حضرت شیخ کی حدیث ہے, فضائل ذکر میں لکھی ہوئی ہے. یہ اس حدیث کو فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے لکھا ہے. وہ آدمی جو کسی شرعی سزا کے اس میں رکاوٹ بنے گا شرعی سزا کے دینے میں, یہ بروز قیامت رضرت الخبال میں داخل کیا جائے گا. رضا الخبال جو ہے جنت کی وہ جگہ ہے جہاں پر جہنمیوں کا خون پیپ جمع ہوتا ہے. اور یہ بھونکتا کتا اللہ کے دربار کا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس وقت سے اس چیخ و پکار کی کہ کوئی اس ملک میں ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو اطلاع کرتا کہ تم نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے اور سیاست کی خاطر کر لیا ہے اور دین کے نمائندہ ہوتے ہوئے کر لیا ہے. ہاں جی, کسی نے آگاہی نہ دی. تو یہ تو تیرے گرد و پیش میں دین کا فہم کا یہ حال ہے. عمل تو بعد میں چیز ہوتی ہے, پہلے سمجھ ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے پھر عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. پہلے سمجھتا ہے آدمی پھر عمل کرتا ہے. یہی ہمارا چپڑاسی جو ہے تو اس نے کسی بہت بڑے دینی تنظیم کے اس نے کہا میں جلسے میں گیا اور وہاں جو ہے تو میں نے اس کے بڑے سے کہا کہ یہ زندیق کا مسئلہ ذرا اپنے لوگوں کو سمجھاؤ, یہ زندیقوں کا بائیکاٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پھیل رہے ہیں. تو کہتے اس نے مجھے بےعزت کر کے وہاں سے نکالا. اس نے کہا تو حالات خراب کر رہا ہے اور جوڑ میں فرق ڈال رہا ہے, یعنی اس کا موقع بھی ہے تعلقات بنانے میں جو ہے تو چیز پھیلتی ہے. شریعت نے تو جگہ بائیکاٹ مقرر کیا ہوا ہے, تو شریعت خود بیان کرتا ہے, شریعت کو تو بیان کرے گا اس کو ہم لیں گے, یا شریعت کے بیان کو ہم لیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. سبحان اللہ, میرے مریضوں میں سے دو ہفتے پہلے میرے پاس آئی رہی ڈاکٹر صاحب تھی کہ بھائی کی منگنی ہو گئی ہے. میں نے کہا منگنی کہاں پر ہو گئی ہے, فلاں نام کیا تھا جی؟ انہوں نے نام لیا کہ فلانا نقوی ہے, سر نام لیا. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے تحقیق کی تھی کہ اہل تشیع ہیں کہ مسلمان ہیں؟ یہ تحقیق تو نہیں کی تھی, آپ کر لو. تاکید کی تو وہ تو مسلمان نہیں اہل تشیع ہیں. میں نے کہا تو میں نے کہا کم از کم تم ہمارا خاون ڈاکٹر ہو, تم میرے مریض ہو, اپنے والد صاحب کو یہ کہہ دو کہ یہ شادی اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو کریں, ہم اس میں ہمارا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہم نہیں ہوں گے, ہم اس میں نہیں ہوں گے, کرتے ہیں تو آپ کریں, کم از کم آپ اتنا کریں. خیر انہوں نے جب بات کی تو آگے کچھ حالات تلخ بنے اور کچھ پتا چلی اور کچھ رکاوٹ کے حالات بنے, خیر یہ سب کچھ ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے میرے بھائی, میرا ابھی 10 دن ملیشیا کا سفر ہوا, اس کے 13 صوبے تھے, 13 صوبے الیکشن ہوا. ایک صوبے میں سنگاپور میں عیسائیوں کی اکثریت ہوئی, بس وہ نیٹو والوں نے اعلان کیا کہ یہ علیحدہ ملک ہے اور سنگاپور کو ملیشیا سے علیحدہ کر دیا, اور انڈونیشیا کی ایک تحصیل کو مشرقی تیمور کو انہوں نے اعداد و شمار کیے اور کہا یہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے, اس کو علیحدہ ریاست بنا دیا. میں یہ رونا مریضوں کے سامنے روتا رہتا تھا, میری بات یہ کہہ رہے تھے کہ بس اس کو ایسے ہی پریشانی لاحق رہتی ہے, پریشانی سے یہ میدے کے مریض ہو گیا, دل کا ہی مریض ہو گیا, ایسے ہر وقت شور مچاتا رہتا ہے. تو این جی اوز میں کام کرنے والا ایک مریض میرا گیا اسلام آباد, اس نے کہا کہ میں کمرے میں گیا جس کمرے میں پاکستان کا تحصیل وار نقشہ لگا ہوا ہے کہ کتنے عیسائی ہیں, کتنے ہندو ہیں, کتنے سکھ ہیں, کتنے اس میں غیر مسلم ہیں, تحصیل وار نقشہ لگا ہوا ہے اس این جی او کے دفتر میں اس اعداد و شمار کا کہ کس صوبے میں کیا صورت حال ہے, کیا دینی حالت ہے. اور اس میں جو ہے تو یہ اعداد و شمار کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں. مہاتما عطیر جو ہے یہ وزیر اعظم تھا اس وقت ملیشیا میں, تو اسے جب دیکھا دوسرا کا صوبہ تھا, اس نے کہا کہ اگلا الیکشن اگر ہوا تو یہ صوبہ بھی مجھ سے علیحدہ کر لیں گے کیونکہ اس میں بھی اکثریت ہے, اکثریت ہونے کا خطرہ ہے عیسائی میں. تو مجھے ایک بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ملک میں پاکستان کے سب سے سادہ علاقہ بنیر, بنیر کے لوگ جو ہے مزدوریوں کے لیے گئے ہوئے ہیں. تمہارے پشاور میں تو بنیر والوں کے پیچھے بہت لطیفے مشہور ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات ہے بنیر والے کے پیچھے, کوئی کسی کو لطیفہ یاد ہے بنیر والوں کا, ایسی کہ نہیں یاد ہے کسی کو, ایسی ایک بنیر والا جی استاد و کلاس کے ناس ہو وی دکھے میں علاقے خدا لکھول نزیاد کے وقوق تھی بنیرے کو کہ ناس ہوئی بچا دا بنیر نوم واقع سو گرے فمارے میں مرض ہو کلاس کے اندر استاد صاحب نے کہا کہ ہمارے صوبے میں سب زیادہ بےغوب لوگ کہاں کے ہوتے ہیں, تو بنے والا کھڑا ہو اس کا ہمارا نام لیا تو میں تمہاری گردن پکڑوں گا پھر. تو ایک کوئی ریڑھی کی ٹکر مار دی پشاور میں بنے روال نے, تو اس کو پولیس والے نے پکڑا, اس نے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا کہاں کے ہو, تو اس نے کہا شادگل تم کا سادہ نہیں ہے ساتھ وہی سے بنے رہے کہ شادگل اتنا سادہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ کہہ دے گا کہ وہ بنیر کا ہے. دونوں بات اس نے بتا, یہ سادہ لوگ مزدوریوں کے لیے وہاں پر گئے, مزدوری کیا کرتے ہیں سر پر 20 کلو کپڑا رکھا اور دیہاتوں میں جا کر گلی کوچے میں بیچ رہے ہیں, پھل کی ٹوکری رکھی 30 سیر جتنی من اٹھا سکتا ہے, اس طرح اور چیزیں جا کر, اور مکان کرائے کے لیے ہوئے ہیں کہ مکان میں 10-10, 20-20 آدمی رہ رہے ہیں اور مزدوریاں کر رہے ہیں. تو ان میں سے وہ ایک تھا, پہلے یہ مزدوری کرتا تھا, پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوگا یونیورسٹی کا, اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جب ان کے گلی کوچے میں جاتے ہیں تو ایک گھر کے اندر لے جاتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے اور عورتیں سودا خریدتی ہیں, کہا باوجود اس کے کہ آپ اندر گئے لیکن عورتیں حیادار ہیں, ان کا کوئی ان کا خیال خراب یا کوئی نیت خراب بالکل نہیں ہوتی. کیسا پاک ماحول ہے یہاں کا. پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایک الگ فضل ہوا ہے کہ ہمارے بنیر کے لوگ یہاں پر ایسے چلے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ ماں بہن کا سلوک اور طرز کیا ہے, تو اس لیے بائیگان کے نام سے مشہور ہیں وہاں بائیگان. کوئی پولیس والا پکڑ لے تو وہ اپنا پاسپورٹ دکھاؤ یا کارڈ دکھاؤ تو اس کو پتہ چلے بائیگان کہتا ہے. اچھا اچھا بائیگان. اور داڑھی والے آدمی کو چھیڑتے ہی ہیں, اتنی قدر کرتے ہیں کہ گویا یہ تو کوئی ولی آ رہا ہے. اس کا دوسرا صوبہ تھا, اس کو خطرہ ہو گیا, تو اس نے بنرواڑوں کے ایک بلد سے کہا کہ اس طرح کرو کہ 10,000 آدمی اگر لے آؤ تو ان کو میں شریعت دیتا ہوں اس صوبے کی. 10,000 آدمی لے جائے گئے, شریعت ملی ان کو مفت میں. الیکشن ہوا تو الیکشن پر جیت گیا, اس صوبے کے الیکشن جیت گیا. جو بات میں آپ سرد کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہر نظریہ اور ہر چیز جس کو لوگ لے کر چل رہے ہیں یا جس کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ بالآخر یہ ملک لینے کے لیے اس کی فکر میں ہے. تجھ سے اس وقت تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, جو خدا نخواستہ ملک لے لیا پھر جو پیچھے سے لاتے مارے گے تجھے اس وقت تجھے پتا چلے گا. ہر نظریہ جو ہے اس میں وہاں کے پی ایچ ڈی کے طلباء نے مجھے بتایا یونیورسٹی میں, اس نے کہا کہ سب سے پہلے ملیشیا میں کوئی 1,000 سے زیادہ طلباء ایران کے آئے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے یہاں آ کر اپنا تبلیغ شروع کر دی, کیونکہ تو لوگ نظریاتی تھے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی, کہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بس پڑھائی کرو اور جاؤ, ہمارا دین دعوت دینے کا مقصد ہی نہیں ہے. مقصد نہیں ہے کہ میں دین کا پھیلانے کے لیے آیا ہوں, میں دین کا نمائندہ ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں. پہلی فکر تو میری یہ ہے کہ میں یعنی حضور کا امتی ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, دین کا دائی ہوں. جس جگہ پر میں جاؤں گا میں یہ فکر کروں گا کہ ہاں میں کیسے فضا بناؤں دینی. کہتے ان کے لوگ آئے یہ دائی تھے, انہوں نے نظریاتی کام شروع کر دیا. کچھ دنوں نظریاتی کام شروع کرنے کے بعد مطالبہ لے کر آئے کہ ہمیں یونیورسٹی میں امباڑا کی زمین دے دوں. اب امباڑا کی زمین جو ہے, تو جب یہ بات سامنے آئی یونیورسٹی میں انہوں نے تحقیق کروائی, انہوں نے کہا یہ تو یہاں پورا اثر و رسوخ اپنا پھیلا رہے ہیں. تو وہاں مسجدوں میں خطیب جو ہے تقریر نہیں کر سکتا اپنی, اس کے بعد لکھی ہوئی تقریر آتی ہے ہر ہفتے, لکھی ہوئی تقریر حکومت کی طرف سے تقسیم ہو جاتی ہے اور وہی تقریر کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تقریر صحیح العقیدہ اور اچھے مضامین کی ہوتی ہے, یعنی حکومت کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ شافی مسلک کے مطابق مکمل درست ہے. اس میں کہتے حکومت نے 4 جمعے جو ہے تو تقاریر اپنے خطیبوں کو دیں, شیعہ مذہب کی تشریح اور اس کے غلط عقائد پر اور اس کے عدد پر دیں. تو 4 جمعے تقریریں کی انہوں نے. یہ جب تقریریں ہوں گی تو ان کا شافی بہت پائے کا عالم تھا وہ قتل کر دیا گیا. اور یونیورسٹی میں جو طلباء کی مسجد تھی اس کا لاؤڈ اسپیکر اور بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے. تو تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ ساری ان کے کارستانیاں ہیں, تو بس اس کے بعد حکومت نے ان کا داخلہ بند کر دیا کہ اگر ہم ان کو داخل کرنے دیتے ہیں تو یہ تو ہماری سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہاں جی. اور ہر نظریہ جو ہے یہ بالآخر سٹیٹ مملکت کو لینے کی طرف کوشش کیا کرتا ہے, اس بات کو جان لینا. ہر نظریہ جو ہے یہ مملکت کو لینے کی کوشش کیا کرتا ہے. ریاست سوات جو تھی نا, ریاست سوات اخون عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں قادریہ سلسلے کے. اخون عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. بنیر کی طرف جائیں تو آگے جگہ ایک آتی ہے, جگہ کا کیا نام ہے جی؟ امبیلا. امبیلے میں بہت سخت جہاد ہوئے اور اس میں انگریزوں کی کمر ٹوٹی ہے, انہوں نے ایسی شکست دی مجاہدین نے ان کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بس کے بعد تو بتائے ہوئے ہیں کہ اس ریاست کی طرف ہم نہیں آئیں گے. حکومت انہوں نے قائم کی, حکومت قائم کی تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہوئے تھے, ان کی اولاد کی بہت قدر تھی, تو انہوں نے بادشاہ جو ہے تو میاں اکبر شاہ کو بنایا. ریاست کا بادشاہ میاں اکبر شاہ کو بنایا, قضا اپنے ہاتھ پہ لی, اور یہ اصول تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ قاضی کا جواب دہ ہوگا. کسی وقت بھی اس کے کسی کام کو قاضی نے اسے دیکھا کہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو بلا کر اس سے جواب دہی کرائے گا. قادیانی مذہب نیا نیا آیا تھا اور قادیانیوں نے محنت کر کے میاں اکبر شاہ کو قادیانی کر دیا. اس کو قادیانی کر دیا اور وہ جب تیار ہوا ریاست سوات کو قادیانی اسٹیٹ کا اعلان کرنے کے لیے, قادیانی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہوا, تو تدو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو وفات ہو گئی تھی, ان کے خلیفہ سے سٹاکے ملا. ابھی یہ جو سندر بابا جی کا نام پورا تھا آپ لوگوں کا, 36 سال کی وفات ہوئی, یہ سٹاکے بابا جی صاحب کے مرید تھے. سڑکے بابا جی صاحب کی کوئی 100 سال عمر ہوئی تھی. سڑکے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مجاہد آدمی تھے, وہ پھر آئے اوپر دیر کے اوپر پہاڑوں میں, بہت دور دراز علاقے میں رہتے تھے. دوبارہ آ کر انہوں نے دوبارہ جہاد کیا اور دوبارہ جہاد کر کے پھر ریاست کو آزاد کیا. میاں اکبر شاہ کو دیکھے دے کر نکالا, ریاست بدر کیا, اور پھر جو ہے تو انہوں نے سیدو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا تھا عبدالودود, عبدالودود صاحب کو بادشاہ بنایا. سواس کا کافی عرصہ بادشاہ رہا ہے اور بہت بہت مضبوط بادشاہ رہا ہے, اور اس کی کوئی 100 سال عمر تھی اور 67 میں میری ملاقات اس سے ہوئی ہے. پوری داڑھی کلا لنگی اور 5 وقت کا نمازی اور پورا شریعت کا کاربند آدمی تھا. تو یہ انہوں نے ریاست بنانے کی کوشش کی, دوبارہ انہوں نے ریاست بنانے کی کوشش کی ہے بلوچستان کے صوبے کو. پہلے بھی مغربی پاکستان 4 صوبے تھے نا, ٹرائبل علاقے کے علاوہ 4 صوبے تھا, کشمیر تھا اور بنگلہ یہ جو تھا مشرقی پاکستان, سارا 1 صوبہ تھا. قادیانیوں نے بلوچستان کے صوبے کو منتخب کیا, اپنے بڑے بڑے افسروں کو, کاروباریوں کو, تجارتیوں کو, ساروں کو منتقل کرنا شروع کر دیا اس بات کے لیے کہ بلوچستان کو ہم قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے. کتنے میں پاکستان کو اللہ بچاتا ہے, حکومت پاکستان کا ایک فیصلہ آ گیا کہ چاروں صوبوں کی حیثیت ختم کر کے ان کو 1 صوبہ بنایا جا رہا ہے. جیسے وہاں 1 صوبہ ہے تو اس کے مقابلے میں 1 صوبہ ہونا چاہیے کہ وہاں اس صوبے کی اتنی زیادہ تعداد ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں, تو اس میں تو کسی وقت یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو اس کے علاحدگی کے حالات ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اس کو 1 یونٹ بنایا. تو بلوچستان کے دانشور جن سے میں ملا ہوا ہوں اور جو دانشوروں نے کہا اگر 1 یونٹ نہ بنتا تو یہ جو صوبہ بلوچستان تھا یہ قادیانی اسٹیٹ ہوتا. اور شاہ صاحب 74 کی تاریخ ہم میں نبوت جو چلی ہے تم نے دیکھی ہے نا پوری تفصیل سے, پوری تفصیل تم نے دیکھی ہے. اللہ کا مجھ پر احسان ہے اور جس شہر کی جوتیوں کا خاک میرے سر پر پڑی ہے اس کی برکت ہے کہ صبح سحر کی تاریخ جو ہے تو یہ تاریخ ختم نبوت نے نہیں چلائی ہے. یہ ہمارے حضرت صاحب کے مریضوں نے اور اس فقیر نے اور میرے ساتھ میڈیکل کالج کے طلبا نے اور یونیورسٹی کے طلبا نے چلائی ہے. جس وقت مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ہے, احمد الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو میں نے پڑھی ہے, کتنا جرنیل تھے پاکستان کی فوج میں کہہ دینی. سارے جتنے بھی ٹاپ جنرل سب کا دیا, 13 میں بڑی پوزیشن پر تھے, 13 میں بڑی پوزیشن پر تھے. اور کمیشن نے کیا لکھا ہے کہ اس کی علیحدگی میں ان کا اہم کردار ہوا ہے, کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. اور حمود الرحمان کمیشن, جسٹس حمود الرحمان تھا وہ, جسٹس حمود الرحمان نے لکھا ہے کہ اتنا اسلحہ اور اتنی تعداد تھی کہ اس میں ہتھیار ڈالنے کی گنجائش نہیں تھی, لہذا جن جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ان کے خلاف عدالتی کیس کر کے اور ان کی پھانسی کی سزا آتی ہے یا عمر قید کی سزا آتی ہے یا ان کی جو ہے تو پینشن وغیرہ سب کو ضبط ہونے کی آتی ہے, اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ اس رپورٹ میں ہے نا لکھا ہوا ہے, پوری تفصیل دی ہے کہ کتنا اسلحہ تھا اور کتنے آدمی تھے اور کس کمانڈر نے کیا کیا اور کون سا جنرل یہاں سے بھاگ کے برما چلا گیا ہے اور کون سا جنرل پان کی اسمگلنگ میں شامل تھا بجائے لڑنے کے, وہ پان مغربی پاکستان بھیج رہا تھا. وہ رپورٹ دو جلدوں میں میرے پاس ہے. اور اگر یہ لڑتے تو سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بیٹھے ہیں. اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں شریعت کا, سر جان بھی اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں, جی زان دسوائی اور امام کے ناستے خدا مسئلہ جیسے بیانوما دیا اول ضلع بابری دنیا میں اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے کہ ہمارے سارے بھائی ہم لوگ مفتی ہیں. ابھی جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ زندگی میں پہلی بار سنیں گا. کہ مسلمان کے لیے میدان جنگ میں ہتھیار ڈالنا حرام ہے, بلکہ ایک مسلمان اگر ہتھیار ڈال رہا ہو دوسرا اس کو دور سے دیکھ رہا ہو تو اسی جگہ کافر کے بجائے اس کو شوٹ کرے, ایسا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی, کوئی عالم میں اس بات کا انکار کرتا تو کرے اور دلائل دے مجھے. کہ پہلے اس بے غیرت کو شوٹ کرو, کہ یہ جو حدیث شریف آتی ہے کہ سفر کر کے سارے لوگ تھک تھکا کر گر جائیں اور ایک آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہو کر نوافل پڑھ رہا ہو تو یہ اللہ کو پیارا ہے, اور سارا لشکر شکست کھا کر بھاگ جائے اور ایک اکیلا کھڑا ہو کر لڑے یہاں تک کہ یہ شہید ہو جائے. جی ہے نا عزیز کے نہیں ہے؟ بولو ضرور جان, یہ عزیز ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ ہاں جی, حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں یہ لکھی ہوئی ہے. بلکہ یہ جو غیر مقلدین کہا کرتے ہیں کہ سفر میں تو سنتے پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, سفر میں سنتے پڑھنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہم احناف جو ہے وہ یہ اسی حدیث کو پیش کیا کرتے ہیں, جب سفر کے بارے میں نفل کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے, کیونکہ کہتے ہیں سفر میں سنتے پڑھی ہی نہ جائیں. غیر مقلدین جو اپنے آپ کے حدیث کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہ جائیں, تو اس میں اس کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو اسی حدیث کو ہم پیش کیا کرتے ہیں, جب سفر میں نفل پڑھنے کی فضیلت بیان کر دی گئی تو سنت سے تو سنت جو ہے وہ تو نفل سے زیادہ کبھی چیز ہے, لہذا اگر مشکل حالات نہیں ہیں اور آدمی پڑھ سکتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں جی, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اس پر یہ دلیل اس حدیث کی ہم دیتے ہیں. اور ہتھیار ڈالنا, ہتھیار ڈالنے کی میں بات کہہ رہا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کی تو ہتھیار ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے شریعت میں. جو ہتھیار ڈال رہا ہو تو دوسرا فوجی پہلے اس کو شوٹ کرے. وہ کس لیے کیا جا رہا تھا کہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو مغربی پاکستان کا یہ حال ہو گیا کہ ہوائی فوج کا سربراہ قادیانی, بحری فوج کا سربراہ سمندری فوج کا قادیانی, خشکی والی فوج کا سربراہ جنرل ٹکا خان ریٹائر ہونے والا تھا اس کے بعد قادیانی. وہ تین جرنیل تھے اور وہ ٹکا خان علیحدہ ہوتا بس ماشاء اللہ اور قادیانی ریاست تھی. مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ نے ایک ابروہی کو بلایا, پاکستان کا بہت چوٹی کا وکیل تھا اور حضرت کا بہت معتقد تھا. میاں بشیر صاحب میرا دوست ہوتا تھا پشاور یونیورسٹی کا پروفیسر, اس نے کہا میں حضرت کے پاس, حضرت تھا حضرت بنوری کے پاس, ایک ابروہی آیا ایسا اجزانہ آیا اس سے جیسے کہ وہ بلوچی سندھ جو گھوڑا جاتے پہلے پیروں پر ہاتھ رکھتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں, تو ایسا اجزانہ داخل ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میں مملکت پاکستان کے خلاف دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ اس بات کا میں دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں کہ دو سربراہ قادیانی ہے, تین سال سربراہ قادیانی ہو گیا تو ملک کا کیا ہوگا؟ تو قادیانی بہت سخت جادو کیا کرتے ہیں. حضرت کو ایسے بیمار ہوئے کہ ان کو کہا کہ ان کو بحرین لے کر جاؤ, سخت گرمی ہے, اگر نہیں لے کر جا رہے ہو تو اس کی زندگی خطرے میں ہے. ان کو بحرین لے کر گئے. ہمارے مولانا اشرف صاحب میرے شیخ جو تھے وہ ان کے خاص دوست اور خادم تھے, انہوں نے کہا وہاں پر اکیلے ہوں گے تو عالم آدمی اکیلا ہو بہت پریشان ہوتا ہے, تو ہم ان کے پاس جائیں گے, خدمت بھی کریں گے اور کچھ نہ کچھ مجالس بھی ہوں گی, ان کا دل لگا رہے گا. تو یہ بھی چلے گئے وہاں, پیچھے سے تاریخ شروع ہو گئی ملتان کے کالج کے طلباء کو. بلکہ اس وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا جو اسلام آباد میں جاتا آتا رہتا تھا, حکومتی شعبہ بڑا اس کے تھے دسترس تھی. اس نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب اگلا قدم بڑھوں کا قادیانیوں کے خلاف ہوگا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو ووٹ دیے تھے, اب اس سے مراحت مانگ رہے ہیں اور یہ ماہر سیاسی آدمی ہے, اس کو اندازہ ہے اگر میں نے ان کو مراحت دی تو میرا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا, اس دن کی بات نہیں مان رہا, وہ تنگ کر رہے ہیں ان کو, تو ان کے لیے کوئی یہ بنائے گا, منصوبہ بنائے گا. یہ لوگ گئے, انہوں نے کہا اور تو چھوڑو, ہمارے ربا سے گزرتے ہیں لوگ, ہمیں بےزتی کے اور گالیوں کے نعرے لگاتے ہیں اور اتنا بھی ہمارا کوئی ملک میں خیال نہیں کر رہا. تو اس نے کہا جب وہ گزرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو نا. تو یہ نقطہ اس نے دیا تھا ان بڑوں کے لیے. تو ملتان کا ہے کہ طلبا جا رہے تھے, نعرے لگائے, ان کی پٹائی کر دی, پٹائی کر دی. انہوں نے کہا خبر کو سینسر کر دو, یہ نہ آئے اخباروں میں. اخباروں میں تو خبر نہ آئی لیکن پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا کہ ان کو ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں, زبانیں کاٹی ہوئی ہیں. اس سے بس پورے پاکستان میں آگ لگ گئی. پشاور یونیورسٹی میں سبحان اللہ طلب پہلے دن جو ہے تو جماعت اسلامی بلوں نے جلوس نکالا لیکن ان کے جلوس میں ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا, کم لوگ ہوئے. بہت طلباء نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ میرے شیخ جو ہیں وہ تبلیغ جماعت کے بھی امیر ہیں اور بہت بلند پایا علمی اور شخصیت ہے, دانشور آدمی ہیں, وہ موجود نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مرکز کا میں مرکز کے عمروں میں سے ہوں نہیں ہوں, نہ شورا کے ارکن ہوں میں. تو فلاں فلاں شورا کے ارکان کے پاس جا کر پوچھو ان سے. اور رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا, جس خواب میں مجھے امر ہوا کہ سب لوگوں کو اس تاریخ میں بھیج دو. بس دوسرے دن جو ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب کو جانا پڑے گا. اب دوسرے دن جو تاریخ میں جو لوگ گئے تو اللہ کے احسان ساری انہوں نے ہلچل کیا. یونیورسٹی کیا تھی کہ شہر میں چاروں طرف ہلچل مچا دی. حکومت کو پولیس کے ساتھ ایف سی بلانا پڑی, یونیورسٹی کے ساری سڑکوں پر ایف سی کھڑی ہے اور وہ فوج بازی کیا. عیسائی آ گئی یونیورسٹی میں اور وہ عیسائی کا بیجر دفاع کر میرا واقف تھا, مجھ سے آ کر ملا اور وہ اور اس کے آدمی سارے میرے چاروں طرف پھرتے رہے, لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ تاریخ کیسے چل رہی ہے, کون چلا رہا. اللہ کی شان کے اس طرح ہوا کہ طلباء تین چار طلباء ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں, وہ آئے اور نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم سارے صوبے میں آواز نہ لگائیں کہ پشاور چلو. تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں کہ بارش تو ہوئی کیا کہتے ہیں. خیر میں نے کہا کر لو. انہوں نے ایک جماعت بھیجی جس نے منتھرا سے شروع کیا, ایک نے منگورا سے شروع کیا, ایک نے اسماعیل خان سے شروع کیا اور پشاور چلو کی آواز لگائی. جناب پارک میں 1,00,000 کا مجمع لا کر کھڑا کر دیا اور طلباء نے جلسہ شروع کیا. بیچارے نومر لڑکے اس میں ساری تنظیمیں جمع تھیں, کیونکہ ختم نبوت کے مسئلے پر تو ساری تنظیمیں جمع ہوتی ہیں. وہ نیشنل عوامی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی, پیپل پارٹی بھی آئی ہوئی تھی. تو میرے ہمارے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسلامی امت اللہ والے اسٹیج پکڑنے کی کوشش کی تو پیپل پارٹی والے نیشنل عوامی پارٹی والے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے. کہ پھر آدمی کھڑا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے عبدالعلیم اس کا نام ہے, خاندان سے کا خیل ہے, میرے شیخ کا نام لیا حضرت مولانا اشرف صاحب کا مرید ہے, اے لوگوں تم اس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کی صدارت مانتے ہیں. صدارت پر اس کو بٹھایا, جلسہ شروع ہوا. طلباء بیچارے کیا تقریریں کر رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے. کسی نے مولانا محمد امیر بجلی گھر کو اطلاع کر دی, وہ آ پہنچا. وہ تو تقریر کا بادشاہ تھا, مجمع ہزاروں ہو کہ لاکھوں ہو, بس اس نے چار جملے بول کر سب اس کی مٹھی میں ہوتے تھے. کون کو پانچ منٹ میں تو ہنساتا تھا کہ آدمیوں کی پسلیاں ٹوٹتی تھی اور پانچ منٹ کے بعد رلاتا تھا کہ آدمی کا جو ہے تو پیشاب خدا ہونے کا خطرہ ہوتا, ایسا رلاتا تھا. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. میرے بہت مشفقوں میں تھے, میں جاتا آتا رہتا تھا. واقعی بلکہ ہمارے سلسلے کے ایک آدمی کو زیارت ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بجلی گھر کا مزاحیہ بیان پسند ہے. اس خواب کے بعد پشاور میں چلنے والے ساری بسوں میں ویگنوں میں سب پہ جو ہے بجلی گھر کے کیسٹ چلنے لگے. سبحان اللہ. اس نے جو آ کر تقریر کی تو اس نے تو مجمع کو ہلا کر رکھ دی اور صبح سرد کے اس نمائندہ 1,00,000 کے جلسے نے جو ہے نا اس کی بھٹو کی حکومت کے چھکے چھڑا دی کہ اب یہ عوامی آدمی تھا, جب یہ عوام کا دباؤ جب دیکھتا تھا تو اس کے آگے پھر یہ اس کو مانتا تھا, باقی تو کسی کی نہیں مانتا تھا. عوام کا جب رہلا آتا تھا اسے کہا اس مسئلے کا تو فیصلہ کرنا پڑے گا. میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ نظریات اور عقائد جو ہیں یہ بالآخر تو اسے تیرا ملک لے کر چھوڑیں گے, تب یہ بیٹھیں گے آرام سے. اور اس کا ثبوت میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تم یہود و نصارہ کو نہیں راضی کر سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین ملت طریقہ کار کے مکمل تابے دار نہ ہو جاؤ. اس وقت تک ان کو راضی نہیں کر سکتے ہو. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ یہ فلانا کام کہیں کرو کرو کرو, یہ تمہیں عیسائی بنانے سے پہلے راضی نہیں ہوں گے. یہ تیری ایٹمی طاقت کو ختم کرنے سے پہلے راضی نہیں ہوں گے. یہ ہاں جی, تو خیر جی عرض یہ ہے کہ وہ میں تو بات تربیت پر کرنی تھی, اور ایمان کو اور ایمان کے اس کو اجزاء کو بیان کرنا تھا کہ دیانت امانت صداقت یہ چیزیں جو ہیں تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں. بہرحال یہ میں ایک مختصر بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے بیعت ہونا پڑتا ہے, اور تربیت تام جو باطنی ہے, ظاہری تربیت تام تو میں نے کہا پورا فارغ تفسیر عالم بنو. عالم نہیں بنو گے ہوئے تو علماء کے پاس بیٹھنا اٹھنا کرو, ان کی صحبت اختیار کرو. اور تربیت تام قلبی جو ہے وہ تو بیعت ہونے کے بعد مکمل اپنی اصلاح کرنی ہے, تاکہ بادل کی اتنی گندگیاں ہیں قبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم حج پر چلے جاتے ہیں. لالچ سے بھرے ہوئے تو ہم حج پر چلے جاتے ہیں, تو عرفات کے میدان میں تو کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں, کل کی زندگیاں تو نہیں دھلتی. جو کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے کہ عرفات میں جو آدمی گیا اس کے قلب کی گندگیاں دھل گئی, قبر اثر لالچ کی نہ ریا جو اس کے اندر تھا وہ درست ہو گیا. کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں. صاحب آج کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں. رضائل قلبیہ, قلب کی گندگیاں, قلب کی سیاہی, یہ مجاہدہ اور مجاہدے کے بغیر نہیں صاف ہوتی ہیں, بلکہ حج کرنے سے قبر جو پہلے تھوڑا تھا وہ اس قبر اور قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں جی, جب واپس آتا ہے تو پہلے تو عبدالقیوم خان تھا, پھر جو ہمارے وہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ خلد ماتی کی بھائی تھا جی حاجی صاحب نوائے. ہاں جی, یہ تیرا منہ ٹوٹتا ہے کہ حاجی صاحب مجھے نہیں کہہ سکتے ہو. ہاں جی, یہ حج ہوا کہ پکنک ہوئی. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ وہاں سے وزیرستان کا ایک ملک جو ہے وہ خط لکھوا رہا تھا اپنے علاقے کو, اس زمانے میں ٹیلی فون موبائل نہیں تھے, خط میں اسے لکھا کہ میں فلاں تاریخ کو حج سے واپس پہنچنے والا ہوں, اگر میرا استقبال فلاں ملک سے کم ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہ حج تھا یا پکنک تھی؟ تو میرے بھائی, تربیت کے بغیر جو ہے وہ گندگی اور رضائل باطن کے جو ہے یہ نہیں ظاہر ہوا کرتے, اور آدمی دھوکے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو بات ضروری عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی تربیت کے لیے سلاسل میں داخل ہونا پڑتا ہے. آپ کے علاقے میں ڈاکٹر منظور صاحب ہمارے خلیفہ ہیں جی, ہری پور میں ان کی مجلس ہوتی ہے, یہ جو ہے فیکٹری, ٹیلی فون فیکٹری میں ایک خانقاہ ہماری ہے, اس میں مجلس ان کی ہوتی ہے. اور رابطہ کریں وہ ارشد صاحب جو سب سے پہلے 89 میں مجھ سے لوگ مرید ہوئے ہیں, آج سے کتنے سال پہلے ہوئے, 27 سال پہلے, ان میں سے ایک ہی ہے جی. تو اس میں اس اجتماع کا بندوبست بھی اس نے کیا, مہربانی ہمارے ارشد مولانا صاحب نے کی کہ اپنی مجلس مجلس مسجد میں جگہ دیجیے, اور اس اجتماع کی بنیاد یہ چیز بنی ہے. اب جو ہے تو دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, لیکن دونوں آدمی دیوبند کے مدرسین نہیں گزرے ہیں, دیوبند میں مدرس نہیں گزرے ہیں. کیونکہ پہلے چھوٹے درجے کی کلاسیں تھیں اور بڑے درجے کی کلاسیں آئی نہیں تھیں, اور گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شروع سے ہی گنگوہ میں خانقاہ اپنی بنائی تھی, فارغ تحصیل العلماء جو دیوبند سے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور ترمذی شریف کا ایک درس ہو جاتا تھا, باقی ذکر اذکار اور باقی خانقاہی اعمال ہوتے تھے, تربیت کے اعمال ہوتے تھے. حضرت مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب خاص ان کے مرید اور خلیفہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ گنگوا کے ایک جفر ان کی مسجد تھی اور ایک بہت بڑا تالاب تھا پانی کا جس میں صبح دھوبی کپڑے دھوتے تھے, کہ دوسرے سرے پر جو ہے تو اس مسجد میں میرا قیام تھا تو کچھ سالکین جو بیت ہو کر اصلاح کے لیے آئے تھے ان کے پاس ہوتے تھے, کچھ میرے پاس ہوتے تھے. کہ سحری کو جب جاری ذکر شروع ہوتا تھا تو سارا علاقہ جاری ذکر سے گونجتا تھا. اور سن 1969 تک نکلی ہوئی تبلیغی جماعتوں میں صبح کے وقت باقاعدہ ہم جاری ذکر کرتے تھے. 1969 میں حضرت جی مولانا نعیم حسن صاحب تشریف لائے پاکستان, 3 دن کا قیام ملا, آج کے لیے جا رہے تھے میں, ہم پشاور سے گئے زیارت ملاقات کے لیے, اجتماع میں شامل ہونے کے لیے. مولانا پالم پوری صاحب کالی داڑھی خوب سیر ایسا بیان کرتے تھے کہ اگر وہ آپ نے سنا ہو تو طارق جمیل صاحب کے بیان کو آپ بھول جائیں جو جوانی میں پالم پوری صاحب بیان کرتے تھے. تو اس میں صبح کے وقت میں جا اٹھا, مکی بسر کے درمیان میں بڑا کمرہ تھا جس میں بزرگوں کو ٹھہراتے تھے, تو میں جب وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا تالاب کی طرف اور حضرت جی کے کمرے میں جاری ذکر ہو رہا تھا, سبحان اللہ, وہ ایسی سریلی آواز تھی کہ میں قدم آگے نہیں اٹھا سکا, وہیں کھڑا رہ گیا ذکر کو سننے کے لیے. پھر میں نے گھڑی کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اب اگر جلدی جا کر اور وضو کر کے 2-4 رکعت نہیں پڑھتے ہو تو تہجد کا وقت جا رہا ہے. پھر میں گیا جی جلدی, لیکن قدم آگے نہیں اٹھ سکتے تھے, ایسا جاری ذکر ہو رہا تھا. تھوڑی دیر جاری ذکر کیا کرتے ہیں, حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا دو لکھا ہے, صباحت الفکر فی مسئلہ ذکر میں مولانا عبد الحی صاحب نے 40 حدیث جو ہے وہ بیان کی ہیں, 40 احادیث لکھی ہیں جاری ذکر کے بارے میں. عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے کہ وہ ممبر شریف اور آپ گوجرا شریف کے درمیان پڑے ہوئے لا الہ الا اللہ کا زور زور سے ذکر کر رہے تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صاحب یہ ریاکار ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ ریاکار نہیں, یہ واہین میں سے ہے, اللہ کے عاشقوں میں سے ہے. اور آپ نے ایک جگہ جمع کیا صحابہ اکرام کو, ہاتھ دروازے بند کر دو, کوئی اجنبی تو نہیں ہے, سب سے کہا کہ ہاتھ کھڑا کرو, پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا, صحابہ اکرام نے آپ نے فرمایا کہ تم سب کی مغفرت ہوگی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,

دس بار درود شریف پڑھ لیں.